الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم التناد. بندرابي جول بجولو بإنغرت درس من جولو وما أدراك ما نجولو. جيار إدرو حاس بيري فوق نجولو غري مجن نجولو njulen no al mustafa sallallahu alaihi wasallam juldan noni o njule no juldan no min gila habirango ha silminango ha wirduji di ha zikruji di fo mbaden no wadan noni mbaden hen ikhlas njabane den yo allah rokken njabane de bandirabe sehilabe ko adi fo mbede siftunen bene wasiyon e hore be hulde jomirat subhanahu wa ta'ala kartal passeport ali janna ko hulde allah thumma nunajji alladhina taqaw jaw makkata al mukarram um ya labbayka labbayk allahumma labbayk u ya yoyobo kulal allah ngare njobo den kulal allah allah ala mo jidi qul huwallahu ahad allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad o jibinan o jibina ko jomiral subhanahu wa ta'ala o jangtima o hali hala mako gonga hala mako farane hala neddo to qur'an karim deftere tiddunde ndeysan de jinneji nani qur'an jangi be bi samina kitaban unzila min ba'di musa musaddiqan lima bayni yadayhi yahdi ila alhaq wa ila tariqin mustaqim jinneji bi qur'an addi ko pewal addi gonga e tariq mustaqim wana tariq masamba wana madamba ko tariq almustafa njol makka sallallahu alaihi wasallam usman yelam ko allah wi أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر عثماني لم كجوم رادوي قوي يندر نجول قلتي سبار njulen takosan njulen futuru njulen geje njulen fajr suyama as-salatu khairum minan nawmi njulen ndeysan badoden allah wasjud waqtarib sujju badoda allah sayama ma bado directeur ma bado ministre ma bado president beltoda sayama ma bado jomira do jumorodo wasjud waqtarib la ilaha illa allah badoda allah enam usman en ko jomirado wi njulu fajiri qur'an fajiri woni njulu fajiri malaikaaji subaka ene tawe dum malaikaaji jamma tawe dum wiya kari bi kari hayso ko jal jallo hayso ko kakao e dossier ma binde odo o juli fajiri la ilaha illa njanteda to allah julo wa fajiri to jama malaikaaji subaka kikide fof binda inda makko oro ko subaka tan binda wala ko jamma ala odo ko sentinel malaikaaji montoji e malaikaaji jippo be kambe fu be binda inda mako kari bi kari juli fajiri juli jama la ilaha illallah muhammadur rasulullah enam wonna sallallahu alaihi wasallam o on juldo fajiri o woni koy ndenka allah e kisal allah e securite so allah wadi ma securiser amalama la ilaha illallah muhammadur rasulullah du wonna la ndentede haade allah dabbu dum e zimma makko o do juldo fajiri o mo woni ndenka allah sa toñi mo sa renaki bunchunda e jengul sa wela ma ndawa bongul sa renaki ndawa bongul o do wali ko harde o wali ko wadde carte o do wali ko sujjude o wali ko wirdude e لا يستوون لا إله إلا الله محمد رسول الله أولو والكو ويد سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ومن سجي وجول ديد أسلمين وجول ديد أسلمين وجول أسلمين ويا أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله كان كوي بالو يبدأ في الموجي oma hedo music ebe porto allah wallahi be de wotir be de wa be de watir joni be podani o do wali ko doftade allah o to wali ko wofde allah be porani bandarabe sehila dun allah wi afanaj'alul muslimina kal mujrimin wallahi be porani am naj'al muttaqina kal fujjar jurdo baddo submission total to allah o mo dofti allah jamiroji allah kadeli allah fo o mo wada kal ko allah mo op op wad wad kanko yi bado ko wela yewo ko wela hala ko wela hedo ko wela nyama ko wela be poranto allah o ro ko juldo wona juldo o ga ko muttaj o ko fajir fajir e mona fajir hayto yimbe potani balles bandirabe sehira dum wat jomiraade wi la yastawi ashabun nari wa ashabul janna ashabul jannati humul faa أصحاب الجنة هم الفائزون عثماني لم يو الله وأن يم بالجنة جلائي ولنا نور يانو بنغرتان المصطفى صلى الله عليه وسلم أبي سن غدر كوني نجولو جيجي نجولو فجر حيث أن طفر حيث أن طفر غرون جولو أودن طفا أودن طفا أودن طفا الله يبراجي دي كيود الله يمجرني هود الله ينجرم أو هود نيسان أمنت بخاري 2687 نلاد صلى الله عليه وسلم أوي نلاد صلى الله عليه وسلم أوي نجولو تدنغ إنافيك أوي نافيك بني تدير نجولو فوكو جيجي سباك وني فجر أو نافيك إن ستير نم لا إله إلا الله محمد رسول الله ورو سمب جل سيام الصلاة خير من النوم بيا فارمر أبم بدي هجما فارمر هلم أبم بدي هجما بدي جولة كنو نلادو بن ويا عيشة أبم ديسان بدي ريو جومم اينام سمب جل سا أري جما فجري hade wiade as-salat khayr min nawmi jul kun jidda fo jula didi tilmina jula didi tilmina dande fo faade simore so yama as-salatu khayr min nawm don a julta hankata haydara julta ko darde didi fajir de darde adande janga faade darde didi jawde darde adande janga fatiha ko wahen kuli hal kafirun usmani lam wana al-fatiha lima ughriq ala wana den ko fatiha monela do jangine sahababe o jibril addido asaman o wana biyaado gudi qur'an la bi gudina jeegom danda adande janga fatiha otantiko pawa hen qul ya al kafirun danda dide birende janga fatiha otantiko pawa hen qul huwallahu ahad la ilaha illa dabe jaawde e nam nena sallallahu alaihi wasallam wi hakune noddinango e wur hakkunde noddinango e wurnango duwa wurtetaake don duwa wurtetaake don ngare profitan bandiraabe sehilabe duoden e so noddinama ha gasi haddo hade wurnete don hadis o wiyam en heewi laabe hadis on selli e nam duwa wurtetaake don duwanda horema duwanda bande yen e nam cen usman biida non do sado juula non biida duwa wurtetaake don allah wi nabi sallallahu alaihi wasallam wi julo so duwima do amoko ne jaabe sonato o duwi ni ko tajje en dam wala bakkar ala allah jafora ala yafora ko dum e nam hakku ne jammandu woda do badda tahiyat ha gayni do awdi salatul ibrahim kebbina don ko duwarda do cujjuda do kebbinda ko duwara bandiraabe sehilabe e nam chen usman warses an usman jammalik ba bida non so mi fajr so yam as-salatu khairu minum do fuddar julal don ko didi julta tan dan adande faare bo hen kuli al kafirun didi birde faare kul wallahu ahad bida ko e samba jallo ko non e chen muse chen usman be jogi namdal e samba jallo namdal ma ko an samba jallo hikka ndiyam heewi de hay galle sisi be naati o don jorti gede de ma kew o chen usman hikka kay ndiyam heewi ma sha Allah ma pale de ma gese de ma gede de kew e ndoka kam sak yi mami jew mami hal jaljal be kakabe min dokuma sak wala nifga ala ndoke kam hay so fecer sak e samba jallo hal question ma e chen usman joni non min be de julanno farilla wala nafila misilmini julam timmani mi juli darde dil ko wayde tisbar wa takusan mban mi tahiyat ponnom ko ummade mi adda darde de godde darde fo faare bolo tan gonbe mi jaado rob farmar kay nelino kam yo mi addan dum no tan jimmi tan chilmin mi tan cikku mi julam timmi taw timmani e samba jallo ko kala ko ini himmi no fewi o do question ne la sallallahu alaihi wasallam kanyum jaabata dum ko biida ko aha hadith ziliyatain ne la sallallahu alaihi wasallam juli do fonno julde darde nay o juli darde didi ndew juli darde didi o silmini bire de zuliyadeni o ya rasulullah julo kam ko usta wala ka jejjiddo nelaadu sahabab yi ko zuliyaden haliko gong be bi aha ya rasulullah ko darde didi julda o ummi o timmini julo makko o habbiri o addi darde didi darde fo faare bolo o silmini o wadi tahiyata o gayni e salatul ibrahimi o silmini ndew silmini de o sujjilabi didi o silmini usman hayilam haldu sesa nelaado silmini tawi julumum timmani bawdo julde fo ene jula silmini taw julu silmani holko wadata habirat timmina julumum ko mankino ko mankir dum so wadi tahiyat ha gayni wadi salatul ibrahim e gayni silmina so silmini so jalabi didi silmina watara tahiyato hadis omon to bukhari tongode makko ujindere e temedde didi e temedde didi e nogase e jeedidi kada jiddo rutade hadis o yorto hen dum do firti on cilmindu taw julumum timmani holko wadata o timmintu njulu makko ndeysan so silmini o sujja laabi ɗiɗi ɗum woni bada salam so nafila wonno walla farilla wonno Samba Diallo vraiment a jarama question ma o a siftini julɓe kadi a andini a andini Samba Diallo eynam saabu jomiraɗo wi wa dhakkir fa inna dhikra tanfau lmuminin eynam Samba Diallo janga qur'ana ene welna ndeysan farmata en heeɗo surtout fajiri saɗa jamma saɗa janga Samba Diallo yo moƴƴe juur fajiri e tisubar potɗen ko jangude ko juuti eynam ɗum waɗi jomiraɗo wi Samba Diallo san ene julna leegal fof ene wella daane o waɗa micro nena men nana hoddiɓe nana kañumen ha ndena quran ha beltoye quran Ousmane Ilam holko Samba Diallo foti jangude walla holko julɓe jangata jamma jangat en seeɗa darso o gasa Allah wi قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق قل الله يهدي للحق أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أمن لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون وما يتبع أكثرهم إلا الظن إن الظن لا يغني من الحق شيئا إن الله عليم بما يفعلون وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين لا إله إلا سمب جل دم دي إلي ما أغلق لك بري كو دم دو بري منود حالة الله كو حالة دو كو كفي بهن كو توفيق الله كو في وانكم من الشيطان سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.